फिर जरा लजा के देखो चुप रह रही है। बात है तो वही दिल में ठहरे कहीं, सपनों को मेरे है बस एक तेरा इंतजार। Baby just a little bit divani, जैसी जैसी है ना कोई यूं दीवानी, है ना कोई